Раздзел 16. Гэта сказаў я вам, каб вы не спакусіліся. Адлучаць вас ад сінагог. Надыходзіць нават час, калі кожны, хто будзе забіваць вас, будзе думаць, што ён служыць Богу. І так будуць рабіць, бо не спазналі ні айца, ні мяне. Але гэта сказаў я вам, каб вы, калі прыйдзе час, згадалі тое, што я гаварыў вам. Спачатку ж гэтага я вам не гаварыў, бо з вамі быў. А цяпер іду да таго, хто паслаў мяне, і ніхто з вас не пытаецца ў мяне, куды ідзеш. Але ад таго, што я сказаў вам гэта, смутак напоўніў сэрцы вашы. Але я ісціну кажу вам, лепш для вас, каб я пайшоў. Бо калі я не пайду, уцяшыцель не прыйдзе да вас. Калі ж пайду, то пашлю яго да вас. І прыйшоўшы, ён пакажа свету, у чым грэх і праўда і суд. Грэх жа ў тым, што не веруюць у мяне, а праўда ў тым, што я іду да айца майго, і ўжо не ўбачыце мяне, а суд у тым, што князь свету гэтага асуджаны. Яшчэ многае маю сказаць вам, але вы не здолеце ўспрыняць цяпер. Калі ж прыйдзе ён, дух ісціны, то наставіць вас на ўсю ісціну. Бо ён не ад сябе гаварыць будзе, а тое, што пачуе, будзе гаварыць. І будучыню абвесціць вам. Ён мяне праславіць, бо з майго возьме і абвесціць вам. Усё, што мае айцец, маё. Таму я сказаў, што з майго возьме і абвесціць вам. Яшчэ трохі, і не ўбачыце мяне. І зноў трохі, і ўбачыце мяне, бо я іду да айца. Гаварылі ж некаторыя з вучняў яго між сабою, што гэта ён кажа нам? Яшчэ трохі, і не ўбачыце мяне. І зноў трохі, і ўбачыце мяне. І я іду да айца. І гаварылі, што гэта значыць, што ён кажа яшчэ трохі. Не ведаем, што ён гаворыць. Ведаў Ісус, што хочуць спытацца ў яго, і сказаў ім: «Вы пра тое пытаецеся адзін у аднаго, што я сказаў, яшчэ трохі і не ўбачыце мяне, і зноў трохі і ўбачыце мяне? Праўду, праўду кажу вам, што будзеце плакаць і галасіць вы, а свет будзе радавацца. Вы смуткаваць будзеце, але смутак ваш у радасць абернецца. Жанчына, калі нараджае, гаруе, бо прыйшла гадзіна яе, а калі народзіць дзіця, то ўжо не памятае гора ад радасці, бо нарадзіўся чалавек на свет. Так і вы смутак цяпер маеце, але я зноў убачу вас, і ўзрадуецца сэрца ваша, і радасці вашай ніхто не адыме ў вас. І ў той дзень не будзеце пытацца ў мяне ні пра што. Праўду, праўду кажу вам, чаго не папросіце айца ў імя маё, ён дасць вам. Дагэтуль вы не прасілі нічога ў імя маё. Прасіце і атрымаеце, каб радасць ваша была поўная. Гэта ў прытчах я гаварыў вам. Але надыходзіць час, калі ўжо не ў прытчах буду гаварыць, а адкрыта пра айца абвяшчу вам. У той дзень у імя маё будзеце прасіць, і не кажу вам, што я буду маліць айца за вас, бо сам айцец любіць вас, таму што вы мяне ўзлюбілі і ўверавалі, што я ад Бога выйшаў. я выйшаў ад айца і прыйшоў у свет, і зноў пакідаю свет і іду да айца. Кажуць яму вучні яго: «Вось цяпер ты адкрыта гаворыш і прытчы ніякай не расказваеш. Цяпер ведаем, што ты ведаеш усё і не маеш патрэбы, каб хто ў цябе пытаўся. Таму веруем, што ты ад Бога выйшаў». Адказаў ім Ісус: «Цяпер веруеце? Вось надыходзіць час і ўжо настаў. Калі вы рассеецеся кожны ў свой бок і мяне пакінеце аднаго. Але я не адзін, бо айцец са мною. Гэта сказаў я вам, каб вы ва мне мір мелі. У свеце гора зазнаеце, але мужайцеся, я перамог свет».